5. ปัจจุบันนานาคตาบาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล108อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดจะดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอัสสาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสังขารก็กำลังดับอนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดกำลังดับจิตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตสังขารของบุคคลใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมัสสาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งลมอสสาสะปัสสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและกายสังขารก็กำลังดับ109อนุโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดกำลังดับจิตสังขารของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จิตสังขารไม่ใช่จักดับในพังคขณะแห่งวิตกและวิจารของบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจิตตสังขารก็จักดับปฏิโลมปุจฉาจิตสังขารของบุคคลใดจักดับวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่วจีสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งวิตกและวิจารจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจักดับและวจีสังขารก็กำลังดับอนุโลมโอกาส110อนุโลมปุจฉากายสังขารในภูมิใดกำลังดับและอนุโลมปุคโลกาส111อนุโลมปุจฉากายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌานกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่วจีสังขารไม่ใช่จักดับในพังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและวจีสังขารก็จักดับปฏิโลมปุจฉาวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจักดับกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิในพังคขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอัสสาสะปัสสาสะของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งลมอัสสาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้บัติอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและกายสังขารก็กำลังดับอนุโลมปุจฉา